Dziś Kingi siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Lecz zawsze trochę z boku na pakiet trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Szczerski z Prawa i Sprawiedliwości. Zapytał mnie pan, czy będziemy rozmawiać o życiu, więc może zacznijmy od rozmowy o życiu, bo wszyscy pytają o wystąpienie premiera, o tym też porozmawiamy, ale nie od razu. O spotkaniu w Mińsku oczywiście też pytają wszyscy dzisiaj gości swoich. A ja zapytam, czy pan się cieszy, że nie jest gamoniem? Cieszę się, że jestem w tej zdecydowanej większości Polaków, którzy nie popierają rządu Donalda Tuska, że mam po raz pierwszy wrażenie, że jestem przedstawicielem większości w Polsce. Jestem także oczywiście przedstawicielem większości członków Prawa i Sprawiedliwości, z których nikt nie jest gamoniem. No tak, ale pan wie, że ja nawiązuję do rozmowy z profesor Staniszki w jednym z tygodników, w tygodniku Do Rzeczy, która określiła, że no pan to jest w porządku, bo pan się nie skaził działalnością partyjną długoletnią i że prezes Kaczyński otacza się gamoniami, więc taki pan jest tutaj dobry przykład w stosunku do tych gamoni i nieudaczników. Ja bardzo cenię barwny język pani profesor Staniszkis, ale wydaje mi się, że akurat dzisiaj z mojej perspektywy przynajmniej tutaj bym się z nią nie zgodził. Ja mam mniej więcej, mam nadzieję, dobre wyczucie co do ludzi i nie widziałem w Prawie Sprawiedliwości gamoni. Czyli nie gamoń i jeszcze solidarny, no, lojalny. Cieszę się, jak powiedziałem, że przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj reprezentuje zdecydowaną większość Polaków, bo jak widzimy po ostatnich badaniach sondaży... No dobrze, ja nie o to pytałam. Czy pan rozmawiał z premierem, z prezesem Kaczyńskim, byłym premierem, o ewentualnym miejscu w rządzie po wygranych przez PiS, ewentualnie oczywiście w wyborach? Czy pan dostał propozycję objęcia resortu spraw zagranicznych? Przede wszystkim jest tak, że jedna rzecz jest prawdziwa w tych wszystkich opisach przyszłości politycznej Polski, znaczy takim, że następny rząd będzie rządem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywistym jest także, że w Prawie Sprawiedliwości pewne osoby odpowiadają za pewne fragmenty polityki. Myślę, że też Polacy powinni powoli postrzegać między nami tych, którzy będą w przyszłości kierowali polskim państwem w znacznie lepszym kierunku niż obecny rząd, więc... Rozmowy poranne nie są tak długie wbrew pozorom, natomiast więc nie ma, natomiast nie ma oczywiście żadnego dzisiaj formalnego gabinetu cieni w Prawie i Sprawiedliwości, takim, żeby wiadomo było już jasno, kto obejmie które funkcje, natomiast my przygotowujemy się przede wszystkim do tego, żeby po pierwsze przeprowadzić skuteczną kampanię wyborczą i wygrać wybory, po drugie, żeby lepiej rządzić Polską. Ale mógłby pan objąć ten resort? Co by pan zrobił, gdyby pan objął ten resort, co by pan zrobił dzisiaj na miejscu ministra Sikorskiego właśnie w kwestiach ukraińskich w momencie, kiedy jesteśmy troszkę z boku? Nie milczałbym. To, co najgorsze, co robi dzisiaj minister Sikorski, zajmuje się wyłącznie swoimi satrapowymi pomysłami na własny majątek, natomiast nie zajmuje się tym, co jest dla Polski poważne. Naprawdę to jest tak, że dzisiaj nie może być sytuacji, w której Polska nie zabiera głosu, w sytuacji, w której dzieją się wydarzenia mające bezpośredni wpływ na to, na polskie bezpieczeństwo. Ale jeśli nie chcą nas już tak bardzo słuchać, jak jeszcze parę miesięcy temu, to też powinniśmy głośno mówić, przebijać się? Ale dyplomacja to nie jest coś, co nas chcą lub nie chcą, tylko albo mamy swoje zdanie, zabieramy głos, domagamy się swojego miejsca przy stole obrad, albo po prostu uważamy, że tego miejsca nam się nie należy, albo po prostu nie mamy nic do powiedzenia. No to jest sytuacja, która jest absolutnie nie do zaakceptowania. Naprawdę polska granica wschodnia to jest dzisiaj ostatnia granica pokojowa w Europie. Wojna jest już u sąsiada Polski. Nie ma, już bliżej nie będzie wojny. Dobrze, to co powinien zrobić minister Sikorski? Powinien zabrać głos, ale co powinien powiedzieć? Powinien powiedzieć, że mamy do czynienia z... Mamy dwa pryncypia, które powinny być w Europie zachowane. Po pierwsze, nie ma zgody na wojenną zmianę granic w Europie, znaczy Krym powinien być zwrócony Ukrainie. Po drugie, nie ma zgody na to, żeby którekolwiek z państw traciło suwerenność poprzez dogadywania się ponad jego głowami na temat jego przyszłości. A to, co dzieje się dzisiaj, co się wydarzyło w Mińsku, to jest najbardziej dramatyczną sytuacją tego wydarzenia wczorajszego. No właśnie, co się wydarzyło w Mińsku właśnie? Czy tam się coś wydarzyło? Wydarzyła się jedna rzecz bardzo ważna. Ukraina dowiedziała się, że nie może liczyć na Zachód w obronie swojej suwerenności, że Zachód rozmawia z Putinem na temat przyszłości Ukrainy. My to wiemy z historii Polski, co to znaczy, kiedy ponad głowami jakiegoś państwa dogadują się dwie strony na temat jego przyszłości, tego, w jaki sposób ma wyglądać nawet jego ustrój wewnętrzny. Czyli to spotkanie miało znaczenie, nie było bez znaczenia, miało znaczenie, ale negatywne, tak? Miało znaczenie negatywne, tak. Ukraina zrozumiała, że w tej sytuacji nie jest, Zachód nie broni Ukrainy i suwerenności Ukrainy wobec Rosji, tylko Zachód chce z Rosją dogadać się na temat tego, jak ma wyglądać przyszłość Ukraina, żeby nie szkodzić relacjom rosyjsko-niemieckim przede wszystkim, bo Niemcy nadają dzisiaj ton w stronie zachodniej. Ale to wyczytał pan między wierszami, czy to zostało powiedziane wprost? To zostało powiedziane przez Angelę Merkel w zasadzie wprost, w dwóch zdaniach. Po pierwsze, że ona widzi przyszłość Ukrainy jako federację, to znaczy Niemcy chcą wymusić na Ukrainie... No tak, ale to pozostało już powiedziane nieco wcześniej. No tak, ale to jest zdanie, które oznacza, że to jest element polepszania warunków relacji niemiecko-rosyjskich, to jest zmiana także ustroju Ukrainy, którą Niemcy muszą wziąć na siebie i wymusić na Ukrainie tę zmianę. I drugie zdanie, które powiedziała Angela Merkel, to jest dla nas jeszcze bardziej niepokojące. Angela Merkel powiedziała bardzo wyraźnie, jest w stanie poświęcić bezpieczeństwo Polski za dobre relacje z Rosją. To znaczy ona nie zgodzi się ale na... Ale powiedziała tak, że jestem w stanie poświęcić bezpieczeństwo Polski? Tak, bo powiedziała, że Niemcy nie zgodzą się na rozbudowę infrastruktury natowskiej w no to Polsce. Jest jednak nie tymi samymi słowami. Ale, dlaczego chcieliśmy? Nie chcieliśmy z fanaberii tej struktury bezpieczeństwa natowskiego w Polsce, tylko po to, żeby zwiększyć naszą gwarancję bezpieczeństwa. Jeśli Merkel mówi, nie zgadzam się na bazę NATO w Polsce, to znaczy, że nie zgadzam się na polepszenie sytuacji bezpieczeństwa Polski. Dlaczego? Dlatego, że chcę mieć dobre relacje z Rosją, ja jako Niemcy. Więc to oznacza, że my jako sojusznik w ramach NATO przez Niemcy jesteśmy uważani jako karta przetargowa w dobrych relacjach z Rosją. Tym bardziej dotyczy to Ukrainy. I to jest to, co się wydarzyło w ostatniej sobotniej wizycie Merkelowej, pani Merkel w Kijowie i wczorajszym dyskusji w Mińsku. Ukraina zrozumiała, że jest rozgrywana jako karta pomiędzy Zachodem i Rosją w nowym ułożeniu relacji powojennych między Niemcami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. A w sprawie tej tarczy powinniśmy jakoś zdecydowanie rozmawiać z panią kanclerz Merkel? No oczywiście, to jest tak, że jeśli Niemcy są naszym sojusznikiem, a tak nam to wmawiano przez ostatnie 7 lat, największym przyjacielem Polski są Niemcy. A panu wmówiono, czy nie? Nie. Ja jestem realistą. Ja patrzę trzeźwo na relacje międzynarodowe, a nie chcieństwem i bajeczkami o cioci Merkel. Wrogami. Mamy wroga. Ależ świat nie składa się z dwóch kategorii. Przyjaciół i wrogów. Składa się z kategorii sojuszników, partnerów i tych, na których możemy oprzeć swoją politykę. Nie możemy oprzeć swojej polityki na polityce niemieckiej, bo widać, że one są dzisiaj, ta polityka niemiecka jest w stanie poświęcić Polskę za dobre relacje z Rosją. My powinniśmy dzisiaj być zdolni do tego, żeby na szczycie NATO w Newport wymusić, czy wynegocjować z partnerami zachodnimi, z partnerami w NATO, decyzję o tym, że jasną składamy polityczną deklarację, że umowy z Rosją, niepisane tak naprawdę, o tym, że nie będzie infrastruktury natowskiej w Polsce, już nie obowiązują. Taka deklaracja polityczna powinna paść na szczycie NATO w Newport i powinna paść drugie zdanie, że NATO zastrzega sobie pełne prawo do swobodnej decyzji o rozmieszczeniu swojej infrastruktury obronnej w krajach sojuszu. Te dwa zdania otworzyłyby zupełnie nową ścieżkę dla polskiego bezpieczeństwa. One są dzisiaj zamknięte, te drzwi zamknęła Angela Merkel. Polska ma jakieś szanse na stanowiska w Brukseli? Ma oczywiście, bo stanowisko jedno nam musi przypaść. Każdy ma jednego komisarza. Poważne stanowiska. Bodajże The Guardian pisał, że Cameron będzie popierał Donalda Tuska. Ja bym chciał, że... W każdym razie mówił, że Cameron, że ma spore szanse. Ja bym chciał, żeby pan premier Tusk, jeśli rzeczywiście stara się o to stanowisko, w końcu raz potraktował poważnie Polaków, powiedział, tak, staram się o to stanowisko, tak, prowadzimy tego typu negocjacje, tak, chcę mieć zająć to miejsce, a nie... Może dzisiaj to powie. Nie utrzymał to w tajemnicy, aż bo to owszem jest element gry dyplomatycznej, personalnej, która jest niejawna, ale Polacy powinni wiedzieć do Donalda Tuska, czy te informacje, które dopływają z różnych stron o tym, że ktoś go popiera, ktoś się stara, on nie chce, czy to jest nadmuchiwanie balona na potrzeby PR-owskie wewnątrz Polski, czy to jest rzeczywista stananie się premiera Tuska? Jeśli tak, to powinien powiedzieć to Polakom wcześniej, tak żeby kultura polityczna w Polsce była na odpowiednim poziomie, znaczy takim, żeby Polacy od premiera nie... Znaczy mówiąc tak, Expose dzisiejsze, kolejne. Tak? To nie może być kolejny odcinek brazylijskiego serialu. Expose w cudzysłowie. Tak, no, to nie może być tak, że premier, że współpracownicy premiera... No dobrze, premiera... to przeszliśmy do tego. Tak. Co by pan chciał usłyszeć? Co powinno się znaleźć w tym wystąpieniu? Składam dymisję. To bym chciał usłyszeć. A to krótkie będzie. Tak, ja bym chciał, żeby to było bardzo krótkie wystąpienie. To, powiedział, to może powiedzieć, składam dymisję i bardzo przepraszam i teraz wyliczyć, za co przeprasza premier. Ale wie pan, Polaków. Że tak się nie stanie. A może powie, z rządu odchodzą ten i ten. Tak może być? No może być, tylko że prawdziwe expose byśmy usłyszeli na taśmach prawdy Donalda Tuska. Dlatego, że premier w zasadzie powinien przyjść dzisiaj na mównicę i odtworzyć z dyktafonu nagrania z taśm od Sowa i Przyjaciele. Dlatego, że wszystko, co było tam powiedziane, realizuje się, dzisiaj koalicja rządowa realizuje. Tam było powiedziane o tym, że dosypiemy pieniądze na rok wyborczy. Dzisiaj gazety donoszą, że właśnie premier zapowiada wielkie podwyżki w budżetówce, żeby sypnąć pieniądze potencjalnym wyborcom w roku wyborczym. Tam było powiedziane o tym, że zmienimy ministra finansów i ustawę o NBP. To się właśnie robi. Tam było powiedziane, że jedziemy opozycję Macierewiczem, to się właśnie ma na tym posiedzeniu Sejmu wydarzyć przez komisję. Więc expose już było wygłoszone. Było wygłoszone w Sowie Przyjaciołach przez ministrów tego rządu. Że rzeczywiście Platforma zajedzie opozycję Macierewiczem. Może to Macierewicz zajedzie Platformę wystąpieniami. Poza tym, że to po prostu szkodzi Polsce. Cała ta dyskusja będzie szkodziła Polsce i polskiemu bezpieczeństwu, jeśli ona ma być prowadzona poważnie, to znaczy jeśli mają ta komisja śledcza, miałaby ewentualnie wyjaśniać sprawy na poważnie, czyli odtajnić wszystkie dokumenty dotyczące działalności WSI, to wtedy rzeczywiście zaszkodzi Polsce. Jeśli to ma być wyłącznie zabawa właśnie w sensie zajechania opozycji, to myślę, że Platforma powinna się 5 razy zastanowić nad tym, zanim zagłosuje za tą komisją, dlatego że ona się bardzo łatwo może przerodzić w komisję do spraw Komorowskiego, Sikorskiego, operacji, które minister Sikorski rzekomo nadzorował w Afganistanie, ministra Komorowskiego, który nadzorował w USA, a potem głosował przeciwko jego rozwiązaniom jako jedyny poseł ówczesnego Sejmu z tej grupy, która głosowała za rozwiązaniem w USA. Więc bardzo łatwo się okaże, że ta komisja może być komisją Komorowskiego i Sikorskiego, a nie Macierewicza, więc ja bym zastanowił się naprawdę w imieniu, jakbym był posłem Platformy, czy chcę sobie ufundować w roku wyborczym prezydentowi Komorowskiemu w czasie kampanii wyborczej taki spektakl, jaki miał Aleksander Kwaśniewski, czy to prezydent Komorowski powie, że zatańczy lub zaśpiewa przed komisją, ale nie przyjdzie, będzie zeznawał. No musi zeznawać. I po co Platforma funduje prezydentowi Komorowskiemu w czasie kampanii wyborczej zeznania przed komisją śledczą, dlaczego, jak nadzorował WSI jako minister obrony, w jaki sposób i dlaczego głosował przeciwko rozwiązaniu tych służb. A wracając do polskich szans na stanowiska w Brukseli, myśli pan, że Sikorski nie ma tych szans żadnych, że już jest właściwie nową minister dyplomacji, nową szefową dyplomacji Włoszka? Ja mam nadzieję, że Polska otrzyma inną tekę niż tą, o którą stara się minister Sikorski. Ja prawdę mówiąc uważam, że to byłaby wielka strata, gdyby minister Sikorski tą funkcję objął. Nie dlatego, że nie lubię ministra Sikorskiego, tylko dlatego, że Polska powinna mieć w Komisji Europejskiej tekę, która ma realne znaczenie dla polityki europejskiej. Ten wysoki przedstawiciel to jest tak naprawdę dzwoneczek, który dzwoni, ale jest w środku pusty. Natomiast prawdziwą władzę w Komisji Europejskiej mają ci komisarze, którzy mają realną władzę, to znaczy konkurencja, przemysł, rolnictwo, polityka regionalna, tam gdzie rzeczywiście, to dzisiaj widzimy, prawda? Wszyscy ministrowie rolnictwa krajów członkowskich Unii ustawiają się w kolejce do komisarza do spraw rolnictwa po zapomogi dla swoich rolników. I ten komisarz decyduje. Chyba nie mamy na to szans, ponieważ mamy stanowisko szefa Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Tak, dlatego ja uważam, że powinniśmy się starać o funkcję komisarza do spraw przemysłu. Polski przemysł wymaga pomocy i nowej polityki przemysłowej w Polsce. Komisarz do spraw przemysłu byłby znakomitym otwarciem nowej szans dla polskiego przemysłu na odbudowę potencjału produkcyjnego w Polsce i takie stanowisko chciałbym, żeby Polska objęła. No i w zasadzie dziękuję, ale jeszcze na koniec, żebyśmy tak spieli klamrą. Będzie pan szefem resortu spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego? Najpierw bardzo prosimy wyborców o to, żeby powierzyli nam swoje zaufanie no i uczynili nas ekipą. Marzy pan o tym? To jest pana ambicją? Inny resort? Chciałbym, żeby polityka zagraniczna wyglądała zasadniczo odmiennie od tej, która jest dzisiaj. Uważam, że jestem gotowy także, żeby taką politykę zagraniczną dokładnie odwrotną od tej dzisiejszej, czyli poważną i głośną, czy taką, która zabiera zdania w sprawach najważniejszych, Polska prowadziła. Dziękuję. Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Wreszcie słowa prawdy. tell you I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. There's just not been some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken, and your heart is just like that promise made to be broken. Tears in your eyes. Don't believe me if I tell you not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word. Don't believe it, don't believe it. Not a single word. Thin Lizzy. W sprawie podwórek, o których dziś rozmawiamy, Trzepak to był nasz Facebook, napisał pan Aleksander. A co do podwórka, to przypomniała mi się sytuacja, napisała słuchaczka, gdy znało się kogoś tylko z pseudonimu i to zażenowanie, gdy dzwoniło się domofonem i pytało, czy jest Rudy? Miłego dnia. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. No jeszcze coś z księgi cytatów. Mamo, no, rzuć picie. Właśnie, jakie to dwuznaczne. Ktoś mógłby pomyśleć, tej rodzinie trzeba pomóc. Zapraszamy do reklamy. Gotowy na wyprawę? Trzywarstwowy materiał z membraną? Jest! Wiatro i wodoodporna powłoka? Jest! To wszystko w kurtkach Softshell, damska lub męska, jedynie za 59 zł, a dziecięca tylko za 49 zł. Już od czwartku tylko w Lidlu. Kurtka Softshell w wielu wzorach dla dorosłych za 59 zł, a dla dzieci za 49 zł. A do tego buty trekkingowe za 69 zł. Tylko 69 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji, a ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 8:30, minęła pół minuty temu. Skrót najnowszych informacji, Anna Zaleśna-Sewera. To nie może być kolejny odcinek brazylijskiego serialu. Poseł PiSu Krzysztof Szczerski mówi w Trójce, czego oczekuje po dzisiejszym wystąpieniu premiera w Sejmie. Składam dymisję. To bym chciał usłyszeć. A to krótkie będzie. To może powiedzieć, składam dymisję i bardzo przepraszam i teraz wyliczyć, za co przeprasza premier Polaków. Ale wie pan, że tak się nie stanie. Prawdziwe ekspozycje byśmy usłyszeli na taśmach prawdy Donalda Tuska. Na pierwszym po wakacjach parlamentarnych posiedzeniu Sejm zbiera się za pół godziny i na początek premier ma przedstawić posłom plany rządu do końca kadencji. ZUS nie radzi sobie ze ściąganiem składek na ubezpieczenie społeczne. Kwota należności z tego tytułu przekroczyła w ubiegłym roku 55 miliardów złotych, wynika z kontroli NIK. Wśród nieprawidłowości, jakie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, jest brak pełnej wiedzy o stanie zadłużenia płatników składek na ubezpieczenie społeczne i nierówne traktowanie podmiotów zobowiązanych do opłacania składek. Ma to polegać na odstępowaniu od postępowania egzekucyjnego. Ponad 10 tysięcy rodzin ucierpiało w Meksyku z powodu huraganu Marii. Doszło do powodzi i osunięć ziemi. Zniszczone zostały drogi. Jedna osoba została ranna po osunięciu się z wałów błota. Od niedzieli poszukiwani są trzej rybacy. W 10 gminach na południowym zachodzie kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Huragan słabnie, ale według prognoz w najbliższych dniach mają być ulewne deszcze z gradobiciem i wyładowaniami atmosferycznymi również w stolicy kraju. To miał być pierwszy poród pandy transmitowany na żywo na cały świat. W chińskim ośrodku zajmującym się rozmnażaniem tych zwierząt już szykowano transmisję. Do tego na razie jednak nie dojdzie, bo plany pokrzyżowała sama panda. Sprawą pandy zajęła się nawet państwowa agencja prasowa Xinhua. Samica pandy wielkiej o imieniu Ai Hin jeszcze w ubiegłym miesiącu wykazywała oznaki ciąży. Ciężarne samice w ośrodku w Chengdu czekają specjalne przywileje, prywatny wybieg, a przede wszystkim dodatkowe porcje żywności, której podstawę stanowią bambusowe pędy, ale też słodkich bułek przy smaku pand. Po miesiącu królewskiego traktowania okazało się, że panda miała ciążę urojoną, choć zdania w tej kwestii są podzielone. Część pracowników ośrodka uważa, że pandy nauczyły się oszukiwania symptomów ciąży w swoim zachowaniu, wiedząc, że w związku z tym czeka je lepsze traktowanie. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko w tym skrócie informacji. Kolejne w serwisie Trójki o 9. Ale to jest ten poród, który miał być leniwcem. Się pandą okazał się leniwcem, tak? Nie. Dużo porodów mamy dzisiaj zwierzęcych. Miał się panda urodzić. Aha, urodził się leniwiec, przecież sam słyszałem po prostu. W Warszawie, z kim zo urodził. Tak się mówi, tak się mówi. Za 27 minut godzina 9, takie cuda w przyrodzie, a jeśli chodzi o pogodę, nam na szczęście takie gwałtowne zjawiska klimatyczne nie grożą dziś. Czy to nie babie lato przypadkiem, już za oknem? Tak czy inaczej będzie pochmurno i deszczowo, choć jest szansa na słońce na południu kraju, ale tam z kolei najwięcej opadów. Burze za to na wybrzeżu i na Kujawach, a wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany. Nad samym morzem będzie urywał głowę, ale to proszę się na to przygotować. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a jeśli chodzi o temperaturę, to 16 stopni tylko na północnym wschodzie, 17 w Katowicach, Tarnowie, Przemyślu i Olsztynie, 18 w Trójmieście i Radomiu, 19 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu i Koszalinie, do 20 stopni w Szczecinie i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i jak wyglądam? No powiedz, powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, wiesz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Kierowco, sprawdź, jaki mandat dostaniesz za łamanie przepisów. Ile punktów? Dziś z Gazetą Wyborczą aktualna tabela mandatów i punktów karnych. Już jutro od samego rana. Masywna wyprzedaż w Castoramie. Olbrzymie rabaty, nawet do 70% na tysiące produktów. Bądź pierwszy i nie daj sobie odebrać takiej okazji. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to jest za 26 minut godzina 9. Za tydzień to już w prawie będzie ta piosenka, a dziś to tylko taka antycypacja. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej. Mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tomy papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Dwie minuty pozostały do dziewiątej. Maja Borkowska i jej goście. Aleksandra Pawlicka, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Co spodziewają się państwo usłyszeć dziś od premiera podczas jego wystąpienia w Sejmie? To wystąpienie, przypomnę, po godzinie dziewiątej. Czego się państwo spodziewają? Grzegorz Osiecki. Jestem nominowany. Wytypowany. Wytypowany. Dobrze. Spodziewam się przede wszystkim, że to będzie próba przejęcia inicjatywy politycznej na początku nowego systemu, sezonu politycznego. No bo myślę, że taki jest sens tego wystąpienia. To znaczy no, po wakacjach, gdzie mieliśmy aferę taśmową i gdzie jakby opozycja bardzo silnie biła w rząd, pewnie Donald Tusk będzie, tak jak to było kiedyś, przejąć inicjatywę, narzucić swoje pomysły, zmusić opozycję, żeby ona się odnosiła do tego, co on powie, a nie żeby, żeby było odwrotnie. A to, co, z czym będziemy mieli do czynienia, no to już jest jednak będzie bezpośrednio wpisane i w kampanię, no w trzy kampanie wyborcze w zasadzie, prawda? Bo i w samorządową, i w prezydencką, i w parlamentarną. Dlatego spodziewamy się, że też będą i no spodziewamy się i wiemy w zasadzie, że tam będą zapowiedzi dotyczące na przykład jakichś zmian w ulgach na dzieci. Wiem, opisywaliśmy, że były różne inne jakby rozwiązania takie, nazwijmy to frontem do wyborców, przygotowane na rok 2015 i one będą miały miejsce w budżecie. Także myślę, że tutaj premier będzie chciał zaplusować. Pani Aleksandro, Aleksandra Pawlicka. A ja uważam, że wystąpienie Donalda Tuska jest sięgnięciem przez Platformę po sprawdzoną broń tej partii, czyli swojego premiera. Ilekroć pytałam różnych polityków przed kolejnymi kampaniami wyborczymi albo w trudnych momentach tej partii, no, jaki mają pomysł, co zrobić, żeby te notowania nie spadały, to zawsze usłyszałam tylko jedną odpowiedź. Dawać Tuska rano, wieczór i w południe. Znaczy to jest jedyne ich takie lekarstwo i premier dosyć dobrze wypada we wszystkich swoich wystąpieniach i we wszystkich dotychczasowych swoich expose, tych po wyborach i tych w trakcie kadencji, które miał i tych z okazji 100 dni i 1000 dni, więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą chcą osiągnąć. Natomiast to, czego ja bym bardzo chciała, co ja bym chciała usłyszeć, to chciałabym usłyszeć, że ta partia, zwłaszcza ta partia, jeżeli chce zawalczyć o elektorat w momencie, kiedy spadają jej notowania, co ta partia ma do powiedzenia w kwestiach światopoglądowych, bo przez 7 lat nie powiedziała specjalnie nic albo po prostu wycofywała się rakiem z kolejnych pomysłów. Natomiast myślę, że oczekiwania elektoratu tej partii są takie, by wreszcie wyłożyła karty na stół i coś zrobiła, cokolwiek, w którejkolwiek ze spraw światopoglądowych. A czy spodziewają się państwo, że może się pojawić taki wątek dotyczący planowanych zmian w rządzie? Mówię planowanych, no bo nie wiem, czy już zmian w rządzie, czy dopiero planów dotyczących zmian w rządzie, bo koalicjant PSL jest już poirytowany, tak się o tym mówi, jest poirytowany tym, że wciąż nie wyciągnięto konsekwencji po aferze podsłuchowej. Znaczy nie spodziewałabym się tutaj konkretnych rozwiązań, które premier zaproponuje. Powie, że zdymisjonuje tego i tego, i będą nowi ministrowie. Z kilku powodów. Po pierwsze, dopiero w tę sobotę będziemy wiedzieli, jak się układają sprawy w Europie i czy któryś z naszych ministrów, czy może nawet sam premier, czy w ogóle ktokolwiek, kto obejmie stanowisko komisarza, jeśli już w Unii Europejskiej i czy to wymusi jakieś zmiany w rządzie. A po drugie, bohaterowie, przynajmniej niektórzy bohaterowie afery podsłuchowej byli przesłuchiwani w tym tygodniu w prokuraturze i premier ma świetny excuse, że najpierw musi się wypowiedzieć prokuratura w sprawie tych osób, a później dopiero on będzie podejmował decyzję. No zresztą tak jak się rozmawia z ludowcami, to oni sami nie liczą, że jeżeli do jakichś zmian w rządzie dojdzie, to będą te zmiany teraz. liczą się z tym, że to będzie raczej no, za kilka tygodni i właśnie w momencie, kiedy jasno będzie także układanka komisyjna w Brukseli, bo jeżeli ani premier, ani minister spraw zagranicznych nie zostaną teraz wytypowani do tych dwóch wysokich funkcji w tym tygodniu unijnych, no to potem zaczyna się rozgrywka o którąś z tak w komisji i tam też wchodzi w grę Radosław Sikorski, więc z tego punktu widzenia no to pewnie Donald Tusk nie będzie chciał tutaj żadnych kart wykładać, chociaż no pewnie pojawi się to w wątku odpowiedzi na pytania dziennikarzy albo, no albo na pewno opozycja też o to zapyta, tak, w trakcie, czy będzie chciała zapytać po wystąpieniu premiera. Dzisiaj rozmowa w Gazecie Wyborczej z sekretarzem generalnym NATO. Anders Fogh Rasmussen mówi, sojusz zamierza wzmocnić bezpieczeństwo Europy Wschodniej i chcemy stworzyć siły, które nazywamy szpicą. W razie potrzeby mogłyby natychmiast zostać wysłane do zagrożonych krajów, a potem wzmocnione natowskimi posiłkami. A odpowiada tak na pytanie o to, czy nie stajemy się sojusznikami drugiej kategorii w związku z tym, że nie zanosi się na to, by sojusz na swym szczycie w Walii w przyszłym tygodniu dał zielone światło dla rozmieszczenia stałych baz z siłami bojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Takie rozwiązanie nas satysfakcjonuje, o którym mówi sekretarz? Pytanie, czy takie rozwiązanie jest w ogóle realne? Bo to rozumiem, że to jest jakaś propozycja Rasmussena, która nie wiadomo jakie ma poparcie wśród sojuszników. Generalnie najlepiej byłoby, żebyśmy czuli oparcie w NATO i żeby to było nasza, żeby to było naszą gwarancją bezpieczeństwa. Tworzenie kolejnych podzespołów, tworów, to zawsze jest coś sztucznego. Kiedyś Unia Europejska próbowała stworzyć własne siły szybkiego reagowania i one teoretycznie na papierze ciągle mają szansę, tylko kilkanaście lat minęło od rzucenia tego pomysłu i w zasadzie on nie funkcjonuje, nie stało się ciałem, więc ja bym raczej wolała, żeby naszą gwarancją bezpieczeństwa był sojusz i żebyśmy wiedzieli, że jak nie daj Boże cokolwiek się stanie, to wszystkie zapisy NATO wejdą w życie. No i tak Rasmussen zapewnia w tej rozmowie, mówi w sprawie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który dotyczy obowiązku solidarnej obrony zaatakowanego sojusznika. Wszyscy członkowie NATO są sobie równi. Nie ma pierwszej i drugiej kategorii. W razie potrzeby podejmiemy wszelkie środki, by bronić każdego sojusznika. I to się ale liczy. Ostatnio w dzienniku, było właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej, był taki artykuł, który podważał to jednak. To znaczy, tam był sens taki, że nie musi to koniecznie oznaczać interwencji wojskowej. Militarnej, tak, militarnej. No bo jakby jaki jest sens posiadania baz? No taki, że w momencie ataku jakby zostanie zaatakowany baz natowskich, tak? Że zostaje zaatakowany sojusz jako całość, a nie Polska jako członek sojuszu. I dlatego się tak przy tym upieramy. Znaczy, tylko wydaje mi się, bo bazy są ważne i bardzo ważne, żebyśmy cały czas podkreślali, że te bazy chcemy mieć i że mamy do nich takie samo prawo jak każde inne państwo członkowskie, z racji tego, że jesteśmy państwem no, frontowym czy flankowym, to nasze prawo jest jakby jeszcze ważniejsze. Natomiast to też jest tak, że w tej chwili tak naprawdę, jeżeli chodzi o generalnie gotowość na to, to jest kilka innych rzeczy, które są ważniejsze. Znaczy ta propozycja Rasmussena akurat mi się podoba, takie siły szybkiego reagowania i widać, że jakby w tą stronę też idzie trochę nasza dyplomacja, to znaczy może nie tyle sił szybkiego reagowania, ale takich skłonienia państw natowskich, żeby bez przerwy tutaj gościły jakieś natowskie siły. Bez stałych baz, ale żeby non-stop odbywały się jakieś manewry, były jakieś jednostki. Ja myślę, że do momentu, kiedy te bazy nie powstaną, to jest najlepszy sposób, żeby przynajmniej w ten sposób zapewniać sobie obecność żołnierzy z innych państw paktu i to może w jakiś sposób jakby dawać te gwarancje. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest jednak wzmocnienie jakby potencjału militarnego sojuszu, to znaczy przez światowy kryzys i przez no, takie podejście, z jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy państwa sojuszu i w ogóle na świecie, no, to na Zachodzie było takie poczucie, że duże konflikty militarne odchodzą w przeszłość, że jedyne co czeka nasz świat to jakieś wojny ekspedycyjne. I w związku z tym zmniejszano wydatki militarne. No i w tej chwili wszyscy się, sojusz się obudził z ręką w nocniku i musi te wydatki zwiększać, więc tak naprawdę wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby tego, co możemy zrobić na krótką metę, to najważniejsze jest to, żeby na szczycie natowskim padły jakieś deklaracje dotyczące zwiększenia tych pieniędzy i nie deklaracja, żeby to były rzeczywiste zobowiązania, a po drugie, żeby rzeczywiście wymyślono jakiś sposób na to, by te siły natowskie bez posiadania stałych baz w Polsce stacjonowały w naszym kraju, czy też w innych państwach, które jakby, którym grozi konflikt. To samo dotyczy państw bałtyckich, bo no, też umówmy się, że nawet gdyby zapadła deklaracja o budowie baz, no to nie jest tak, że one powstaną z roku na rok, tak? Więc z tego punktu widzenia ważniejszy jest potencjał sojuszu i zdolność do stawienia czy do odstraszania Rosji, niż to, czy ta deklaracja padnie teraz, czy nie wiem, za rok, czy za dwa lata. Niewątpliwie sytuacja obecna, no zwłaszcza w Europie, z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsza, sprawia, że NATO dostaje szansę na drugi oddech, na drugie życie. No bo był taki kilka lat temu moment, kiedy mówiło się, że właściwie sojusz tak dogorywa, że to jest taki twór prawie, no tak, że martwy. Stąd się brały te koncepcje właśnie, żeby rozwoju sił unijnych jakichś tam, mm-hmm. Tak? Więc tutaj jest szansa, żeby pokazał, że jest potrzebny, że jest dla niego miejsce i że ma nowe pomysły. Tym bardziej, że no, nie ma co ukrywać. Po tym, co się dzieje na wschodzie, po tym wczorajszym spotkaniu w Mińsku, po wcześniejszych rozmowach z udziałem Niemiec i Francji, widać, że Kreml, Władimir Putin nastawili się na wieloletni konflikt, którego celem będzie destabilizacja Ukrainy, to znaczy danie takiego sygnału Zachodowi, że jeżeli chcecie Ukrainę, to weźmiecie ją w takiej formie, w jakiej nie będziecie chcieli jej wziąć, tak? To znaczy oderwiemy wschodnią część albo doprowadzimy tam do czegoś w rodzaju Syrii, więc stąd mamy te transportery, które tam przemykają, żołnierze, którzy przypadkiem się znajdują po ukraińskiej stronie granicy i cały czas będzie trwała taka licytacja, dlatego też na to musi rozpatrzeć jakby też inne środki, czyli po prostu zasilanie Ukrainy w broń. No a wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeżeli się Putinowi na coś tam pozwoli dzisiaj, to jutro będzie miał kolejne żądania. No. Dziękuję bardzo. Komentowali Aleksandra Pawlicka z Newsweeka i Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Pan Marek z Wrocławia pyta. Dzisiejszy temat o gruszach i gruszkach na wierzbie i wystąpienie premiera. To przypadek, czy już coś wiecie? Nie, przypadek, oczywiście, że przypadek. A jak takie drzewo multiowocowe by się nazywało? Multiwitaminowiec. No, to pan Leszek. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki The Andy Warhols. Pani Bożena z Wrocławia jeszcze pisze. Drogi panie redaktorze, gruszki na wierzbie rosną do dziś w Parku Stryjskim we Lwowie, zaszczepione przez naszych naukowców przed wojną. No to prawda, nasi naukowcy potrafili. W arboretum zamku w Kurniku od XIX wieku rosną grusze wierzbolistne. Był to żart Ksawerego Działyńskiego z przebywających tam gości. To napisał ktoś. 71335@polskiradio.pl. Za 7,5 minuty godzina 9 w ramach urywków z rozrywki w wakacje utwór taki jakiś na przyczepkę. Oj, będzie się nuciło. Do chłodni twego serca nie trafiło nic od miesięcy. Tak cię to męczy, nie daje jeść ani spać, choć robisz wszystko, by nie było zaś po tobie, że jest jak nigdy źle. Ławice, drobnicy, haj grubych, napalonych ryb. Dosłownie ile chcieć, byle zamęcić, a sami pchali się w sieć. Gdy chciałaś, mogłaś choćby trzech czy czterech naraz mieć. A dziś już raczej nie. Świeża przynęta frajerów niezdrowo podnieca. Gdy pytasz, czy wciąż cię pamiętam, czuję już tylko chłód na plecach. Choć mówią w tawernach, że takich tu strułaś nią sporo, tym razem nie była śmiertelna, jak mnie zapewnia dermatolog. Co do mnie, moja piękna, to twój smutny list mnie poruszył. Leżej mi na duszy, gdy wiem, jak ciężko ci jest. Doceniam pomysłowo wykonane ślady łez. Twój szloch za siedmiu mórz. Lecz jeśli pomyślałaś, że coś będzie z nas, no to bieda. Nigdy się nie da, co pojmiesz za jakiś czas. Najgłupszej nawet ryby wypatroszyć drugi raz. I mnie też odpuść sobie już. Nieświeża przynęta frajerów niezdrowo podnieca. Gdy pytasz, czy wciąż cię pamiętam, czuję już tylko chłód na plecach. Choć mówią w tawernach, że takich tu strułaś nią sporo, tym razem nie byłaś śmiertelna, jak mnie zapewnia dermatolog. Frajerów niezdrowo podnieca. Gdy pytasz, czy wciąż cię pamiętam, czuję już tylko chłód na plecach. Choć mówią w tawernach, że takich tu strułaś nią sporo, tym razem nie była śmiertelna, jak mnie zapewnia dermatolog. Jak mnie zapewnia dermatolog. Jak mnie zapewnia dermatolog. Roman Roczeń, Chłodnia. Na prawie do widzenia. Za 3,5 minuty godzina 9. Rozwiązał się worek ze wspomnieniami podwórkowymi. No jeszcze takie jedno, bo tam na podwórku dominowały ksywy i pseudonimy. Kiedyś zadzwoniłem do kolegi, jak tylko telefon został odebrany, bez namysłu zapytałem: Pawian? Bo takie miał przezwisko. W odpowiedzi usłyszałem: nie, Pawian poszedł do sklepu, tu mama Pawiana. Pozdrawiamy i dziękujemy za wspólne spędzone 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia do jutra o 6:00, a za chwilę do południa. I Paweł Drost. There is only so much juice you can suck out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere. Better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes, let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air, feel your fingers through your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is gone. Our common unknown aim, from the north side of the town to the south where we lay down on the floodlights but no stars, without people, without cars, where I ask you without sound, where you answer without words. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Już od dziś tylko w Fakcie wielki poradnik Tydzień z Elementarzem. Po raz pierwszy w Polsce do szkół wchodzi darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów. Co to oznacza w praktyce dla dzieci i rodziców? Wszystko, co musisz wiedzieć o darmowych podręcznikach, już od dziś w Fakcie. Partnerem Tygodnia z Elementarzem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fakt. O tym się mówi. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Radio z Myśliwieckiej. Jest 27 sierpnia, środa. Paweł Drost, dzień dobry. Minęła 9:00, czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Premier na sejmowej mównicy za kwadrans będzie mówił o planach rządu na ostatni rok kadencji. Polska wysyła na Ukrainę transport z darami dla wojska, a w tle wciąż komentarze po szczycie w Mińsku. Waszyngton szuka sojuszników do walki z dżihadystami z Państwa Islamskiego. Ci grożą śmiercią kolejnych amerykańskich zakładników. Donald Tusk stawia wszystko na jedną kartę. Tak ruch premiera oceniają politolodzy. Już za niecały kwadrans szef rządu przedstawi w Sejmie plan swojego gabinetu do końca kadencji. Eksperci zwracają uwagę, że premier musi ważyć każde słowo, bo z tego, co dziś powie, będzie skrupulatnie rozliczany. To będzie typowo wizerunkowe wystąpienie, mówi dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert nie spodziewa się radykalnych zmian, bo na to szef rządu nie ma już czasu. Reforma, którą już chyba zapomnieliśmy w ogóle, czy jakichś większych zmianach w przepisach, no to na to nie ma szans, bo po prostu jest za mało czasu. No ale jakieś drobne rzeczy rzeczywiście premier może jeszcze obiecać. Doktor habilitowany Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego chwali decyzję Donalda Tuska. Jak mówi, premier musi wykopać piłkę na stronę przeciwnika, bo od afery taśmowej gra toczy się pod bramką Platformy Obywatelskiej. Platforma straciła samookreślenie. Właściwie nie wiadomo, po co jest Platforma. Eksperci wątpią jednak, by wystąpienie Donalda Tuska przełożyło się na sondaże. Premier z tego, co dziś powie, będzie rozliczany w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ale wystąpienie premiera to nie jedyny ważny dziś punkt obrad. Po południu posłowie zajmą się ustawą dawno obiecaną o transgranicznej opiece zdrowotnej. Chodzi o zmiany prawne umożliwiające zwrot kosztów leczenia w innych krajach wspólnoty. W Europie ustawa o opiece transgranicznej obowiązuje już od 10 miesięcy. Jednak polscy pacjenci nadal nie mogą z niej korzystać. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podkreśla, że prace sejmowe są już na finiszu. Jestem przekonany, że ustawa będzie uchwalona przez Sejm w najbliższy piątek. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia drogi w Senacie i ewentualnych tam poprawek. Są pacjenci, którzy nie chcieli czekać miesiącami w kolejkach na operacje i zabiegi wykonali za granicą. Na podstawie rachunku pieniądze powinien im zwrócić NFZ. Jednak tego nie robi. Jak tłumaczy Agnieszka Gołąbek, rzeczniczka funduszu, bez przepisów wdrażających dyrektywę transgraniczną nie ma podstaw prawnych do zwrotu kosztów leczenia za granicą. Do tej pory nie zapłaciliśmy ani złotówki za te świadczenia, dlatego że nie mamy ustawowej delegacji do takiego wydatkowania środków. Do funduszu wpłynęło do tej pory 81 wniosków o zwrot kosztu leczenia za granicą. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony wysyła transporty humanitarne na Ukrainę. Powinny one trafić do potrzebujących jeszcze przed końcem sierpnia. Akcję zorganizowano na prośbę Kijowa. Polska przygotowała 320 ton ładunku. Wśród przekazywanych darów jest żywność o wydłużonym terminie ważności oraz koce, materace i pościel. Wszystkie przekazane dary pochodzą z zapasów wojskowych. Na szybkie zakończenie konfliktu na wschodzie Ukrainy się nie zanosi, mimo rozmów prezydentów Władimira Putina i Petra Poroszenki. Spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy w Mińsku zakończyło się nocą. Poroszenko mówił o konieczności ustalenia planu pokojowego i kwestii rozejmu. Putin stwierdził, że o warunkach zawieszenia broni nie było mowy, bo Rosja, podkreślił, nie jest stroną w tym konflikcie. Były wiceszef MSZ, poseł PiS Krzysztof Szczerski, ubolewał na antenie Trójki, że tak potoczyły się rozmowy w Mińsku. Ukraina dowiedziała się, że nie może liczyć na Zachód w obronie swojej suwerenności, że Zachód rozmawia z Putinem na temat przyszłości Ukrainy. My to wiemy z historii Polski, co to znaczy, kiedy ponad głowami jakiegoś państwa dogadują się dwie strony. Zachód chce z Rosją dogadać się na temat tego, jak ma wyglądać przyszłość Ukrainy, żeby nie szkodzić relacjom rosyjsko-niemieckim przede wszystkim, bo Niemcy nadają dzisiaj ton stronie zachodniej. Zdaniem posła PiS-u świadczy o tym choćby brak zgody Niemiec na tarczę antyrakietową w Polsce, czy słowa o zgodzie na federalizację Ukrainy. Według Szczerskiego Warszawa powinna twardo wystąpić w obronie interesów Kijowa. Stany Zjednoczone apelują o wsparcie i już zgłaszają się pierwsze kraje gotowe utworzyć międzynarodową koalicję przeciwko Państwu Islamskiemu. W walce z dżihadystami Amerykanie oczekują pomocy militarnej, dostaw uzbrojenia, wsparcia finansowego i współpracy wywiadowczej. Barack Obama mówi, że nie cofnie się w walce z bojownikami Państwa Islamskiego. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nieraz udowodniliśmy, że zrobimy co konieczne, by schwytać tych, którzy atakują Amerykę. Będę podejmował działania, gdy zajdzie potrzeba obrony naszych obywateli i ochrony kraju. Amerykanie rozpoczęli już loty zwiadowcze nad Syrią, co oznacza, że niedługo można spodziewać się uderzenia w cele Państwa Islamskiego także w tym kraju. Jednocześnie Waszyngton buduje koalicję przeciwko islamistom. Niewykluczone, że do bombardowań dołączą wkrótce Wielka Brytania i Australia. Amerykanie potrzebują także wsparcia Turcji i Jordanii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dżihadyści grożą tymczasem, że będą zabijać kolejnych Amerykanów w odwecie za naloty maszyn USA na siedzibę islamistów w Iraku. W rękach terrorystów jest 4 obywateli USA, między innymi 26-latka. Za jej uwolnienie dżihadyści żądają ponad 6,5 miliona dolarów okupu. Synoptycy znów ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, tym razem na Podkarpaciu. Szczególnie mocno padać będzie w Bieszczadach. W całym kraju w najbliższych dniach pogoda będzie w kratkę, przyznaje Maria Waniniowska z IMGW. Dziś niezbyt ciepło. Zaledwie od 16 na Suwalszczyźnie do 20 na Dolnym Śląsku, a w czwartek od 18 na Wybrzeżu do 22 stopni na zachodzie. O upałach nie ma mowy. Choć we wrześniu na poprawę aury można liczyć. Spodziewamy się, że może jeszcze będzie tak zwane babie lato, czyli we wrześniu jeszcze będzie słońce, a temperatury choćby w granicach 20 stopni. To pocieszenie dla studentów, przed którymi jeszcze ponad miesiąc wakacji. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski. Apoel Nikozja, Bate Borysow, FC Porto, Zenit Sankt Petersburg i Maribor, który wyeliminował Celtic, awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dziś 5 kolejnych pojedynków zagrają m.in. Arsenal, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao i Napoli. Jutro o Ligę Europejską walczyć będą Legia i Ruch. Informacje ze świata piłki nożnej w Anglii, a ten świat jest wyjątkowo ciekawy. Angel Di Maria zameldował się w Manchester United za bagatela 60 milionów funtów. To rekord Premier League. Poprzedni ustanowiony był przy okazji transferu Fernando Torresa. Frank Lampard po 106 spotkaniach w reprezentacji w końcu postanowił, że więcej w niej nie zagra. Zagra za to Samuel Eto. Kamaryńczyk podpisał 2-letni kontrakt z Evertonem i grać będzie w Premier League. Maciej Skorża zostanie dziś przedstawiony dziennikarzom jako nowy trener Lecha Poznań, a potem będzie odpowiadał na pytania kibiców klubu. Skorża był faworytem do przejęcia stanowiska trenera w Poznaniu od czwartku 7 sierpnia, kiedy kolejarz odpadł z rozgrywek Ligi Europy.